autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Dla wszystkich domowników w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Napoje i soki Dr. Witt litr 2,95 i sucha karma Pedigree wybrane rodzaje 29,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 15 lutego jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Walki na wschodzie Ukrainy praktycznie ustały. Rosja wysłała kolejny konwój z pomocą dla Donbasu. Miało być szybko i sprawnie, ale nawet kilka dni trzeba czekać na wydanie karty pacjenta onkologicznego. To powoduje, że nie można rozpocząć natychmiast szybkiej ścieżki diagnostycznej. Za oceanem dziś dzień singla. Walki praktycznie ustały, informują władze w Kijowie. Od 13 godzin obowiązuje na wschodzie Ukrainy rozejm między prorosyjskimi separatystami w Donbasie i siłami rządowymi. Do jego naruszenia doszło tylko raz, tuż po północy czasu ukraińskiego, gdy pociski z wyrzutni Grad zabiły dwóch cywilów w miasteczku Papasna. Rosja zaledwie kilka godzin po wejściu w życie porozumienia z Mińska wysłała do Donbasu kolejny biały konwój. Rosyjskie ciężarówki przekroczyły już ukraińską granicę. Nad ranem dwie kolumny składające się ze 170 aut wjechały do strefy konfliktu zbrojnego. Jedna kolumna pojechała w stronę Doniecka, a druga w stronę Ługańska. Ministerstwo do spraw nadzwyczajnych sytuacji, które jest organizatorem konwoju, twierdzi, że w odprawie aut wzięli udział również ukraińscy celnicy. Według oficjalnych zapewnień strony rosyjskiej auta wiozą 1800 ton produktów spożywczych, lekarstw i materiałów budowlanych. W pierwszej kolejności pomoc humanitarna zostanie dostarczona do szpitali i szkół. To już 14 biały konwój z rosyjską pomocą dla Donbasu. Wcześniej strona ukraińska oskarżała Rosjan o dostarczanie broni separatystom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po południu w Łodzi rusza forum Europa-Ukraina. Ponad 400 przedstawicieli polityki, biznesu i organizacji pozarządowych z różnych krajów będzie dyskutować o relacjach Unia Europejska-Ukraina. Przedstawiony też zostanie raport dotyczący sytuacji na Ukrainie, zapowiada Władysław Sokołowski z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, która zorganizowała to spotkanie. Ten raport przedstawi Centrum Razumkowa. Pozycja 6 na liście największych, najbardziej znanych, szanowanych think tanków w światowym rankingu. Konferencja w Łodzi rozpoczyna się o 17, a potrwa 3 dni. Miało być szybko i sprawnie, bo chory z podejrzeniem raka od ręki powinien otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, która upoważnia do kolejnych badań bez kolejki. Jednak na wydanie zielonej karty trzeba czekać kilka godzin, a nawet kilka dni. Dlaczego? Powody są techniczne. Bardzo długo trzeba czekać, aż system informatyczny NFZ nada pacjentowi indywidualny numer, który trzeba wpisać na zieloną kartę, mówi prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski. To, co miało być w czasie rzeczywistym, czyli w ciągu paru minut, niestety jest czasami dostępne po kilku dniach, kilku godzinach. To powoduje, że nie można rozpocząć natychmiast szybkiej ścieżki diagnostycznej. Z kolei Jacek Gugulski, wiceprezes koalicji, dodaje, że pakiet onkologiczny podzielił chorych na raka. Mówi się, że ten pacjent, który ma kartę onkologiczną, to może szybciej być leczony, a ten, który jej nie ma, no wchodzi w system limitowy. To znaczy musi czekać w kolejce. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podkreślił, że na całościową ocenę działania pakietu onkologicznego trzeba poczekać co najmniej 2 miesiące. Pakiet funkcjonuje, on ma swoje wady. My te wady dostrzegamy. Mamy zespół powołany, który też na bieżąco monitoruje to. Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego ma już ponad 50 tysięcy pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nie bez powodu święto to przypada dzień po walentynkach. Wczoraj świętowali zakochani, a dziś single. Dzień singla znany i obchodzony jest głównie w Stanach Zjednoczonych i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. ustanowione kilka lat temu, miało stanowić rodzaj przeciwwagi dla walentynek. Tymczasem ranga tego dnia rośnie z roku na rok. To głównie zasługa handlowców, którzy dostrzegli komercyjny potencjał święta. Rynek jest ogromny, ponad 100-milionowy. W USA single stanowią bowiem prawie połowę wszystkich dorosłych mieszkańców tego kraju. Zmieniają się nie tylko statystyki, ale i nastawienie społeczne. Jennifer Lopez, piosenkarka i aktorka, znana z licznych romansów i dlatego nazywana seryjną monogamistką, na konferencji prasowej kilka dni temu zaskoczyła wypowiedzią, w której chwali życie singla. Mogą otaczać cię tłumy ludzi, a i tak będziesz samotny. Ja dojrzałam i naprawdę polubiłam być samą, bo czasami taka samotność to cenny stan. Jeszcze w latach 50. podejście było diametralnie odmienne. Według sondażu Uniwersytetu Michigan 80% ankietowanych uznało osobę niezamężną lub nieżonatą za moralnie zepsutą, rozwiązłą i neurotyczną. Dziś psychologowie podkreślają, że singiel to osoba otwarta, towarzyska i kreatywna. Dla Polskiego Radia San Francisco, Magda Gacyk. Tak, zaciętej końcówki rajdu w Mistrzostwach Świata nie było już dawno. Za chwilę zacznie się ostatni odcinek specjalny rajdu Szwecji, a szansę na zwycięstwo ma wciąż trzech kierowców. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Przed ostatnim odcinkiem specjalnym prowadzi Norwek Andreas Mikkelsen, który ma 3 sekundy przewagi nad mistrzem świata Francuzem Sebastianem Ozierem i 4,6 sekundy nad Belgiem Thierrym Neuvillem. Ozier i Neuville zapowiadają jazdę na granicy ryzyka. Mikkelsen mówi krótko: I'm gonna win the rally this year. To ja tutaj wygram. Robert Kubica z powodu kłopotów z samochodem nie ma szans na dobre miejsce w Szwecji, ale jest bardzo zadowolony ze swojego występu tutaj i pierwszego w karierze wygranego odcinka specjalnego na śniegu. Naprawdę mogę być zadowolony. Może nawet nie z tego zwycięstwa OS-u, ale ogólnie z tempa, który podróżujemy i z tempa, które nam daje komfortową jazdę, co jest najważniejsze w tak trudnym rajdzie. Kolejny rajd zacznie się 5 marca w Meksyku, a zwycięzcę rajdu Szwecji będziemy znali za godzinę. Z rajdu Szwecji Michał Gąsiorowski. To był serwis Trójki. Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie, tylko 1 stopień i tam wieczorem może padać słaby śnieg, chmury i 4 stopnie na termometrach na Wybrzeżu i na Mazurach, ale tam padać nie powinno. Poza tym zdecydowanie więcej słońca i ciepło, 6-8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja dziś, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20. What kind of man loves like this? I posypały się maile w większości Florence, Florence, Florence. Tak, trzeba będzie poczekać na całą płytę do 1 czerwca, ale już jest pierwsza piosenka. Florence and the Machine z nowej płyty. Utwór zatytułowany What Kind of Man. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy w części podstawowej audycji. Zaraz wracam. Program trzeci, 11 minut po południu, w niedzielę, 15.02.15. Nowości przed nami i to często z płyt, które będziemy wyprzedzać. Ta ukaże się dopiero 21 kwietnia, więc trzeba będzie jeszcze poczekać. Mało tego, tak się złożyło, że przed 11 Jan Chojnacki proponował już Państwu nagranie formacji Alabama Shakes. No to teraz z tej nowej płyty, bo na razie mamy jedno. Wiarygodne. Bardzo chciałbym, żeby to nagranie stało się bardzo, bardzo popularne także w Polsce. Alabama Shakes z nowej płyty zatytułowanej Sound and Color. Don't Wanna Fight. Płyta dopiero 21 kwietnia. Teraz do Wielkiej Brytanii. Jakoś tak dziwnie, bo w Stanach chyba 3 kwietnia ukaże się ta płyta, a na Wyspach 6 kwietnia, jak widzę na oficjalnej stronie Nadine. Nowy album zatytułowany Fast Food, a w roli głównej Nadine Shah. Stealing cars in my dreams, but neither you or I can drive, passing the time away, cinema twice a day. Now I've no left to say, put the guilt in me, my anxiety. Check your pulse when I speak. See me through it all. The vest is drenched in cold sweat nights. The words I never found to say, masking humility. You're looking for me now. You're my hideaway. Take the covers from me, make it for all to say. You handed me over. You handed me over. Na Wyspach pisze o niej, że to PJ Harvey i JJ Cale w jednym. Nadine Shah powraca z nową płytą, albumem Fast Food, który ukaże się na początku kwietnia tego roku. Debiutuje w ogóle, a tym bardziej w Zaraz Wracam. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Marika Hackman. Marika Hackman, Brytyjka, We Slept at Last, jej debiutancka płyta, kompozycja Animal Fear. Wysuwam dzisiaj po raz pierwszy szufladę, muszę to mieć natychmiast. Chris Ward ma 25 lat w tej chwili, gra na wszystkim. Taki chłopak złoto, pewnie jeszcze potrafi lodówkę naprawić i pięknie sprząta i gotuje. Cudowna płyta, nosi tytuł Rapture, a Chris Ward z Londynu, dzisiaj Wyspy Brytyjskie górą. Chris ukrywa się pod pseudonimem Tropics. trying to bring the action. Through telling all these lies, love is a hard thing to capture, and you keep it all inside. Oh, I'm here trying to bring the rapture. Through telling all these lies, love is a hard thing to capture. Keep it all disguised. Ze swojej płyty zatytułowanej Rapture. To było nagranie tytułowe. No i raz jeszcze Chris przed Państwem. Teraz troszkę głośniej znowu poproszę. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late. Take a rest as a friend, as an old memory. As I want you to be, as a friend, as an old enemy. i państwo stawiają bardzo odważną tezę w mailach w tej chwili, że pan Michał na przykład i ta wersja jest lepsza niż Kerta, a może to ja mam inny gust niż wszyscy, kiedy chodziłem do liceum, i pani Ola, i inne maile w tym tonie. Muzyka jest taką piękną dziedziną sztuki, gdzie każdy z nas może sobie interpretować. I jeśli tak państwu się wydaje, to dobrze. Mają państwo do tego prawo. Rzeczywiście rzadko mi się zdarza prezentować covery, które są udane. Moim zdaniem Krista Wells stanęła absolutnie na wysokości zadania. Come As You Are, Krista Wells z jej epki Covery. Taki tytuł nosi ta epka, Covers. Tam rzeczywiście są covery. No ale jakby nie było, Krista troszkę wysunęła nam się przed szereg, bo ona też dzisiaj była w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. No ale przed nią był nasz Chris Ward, czyli Tropiki. Bardzo proszę. Did I just let you go? It felt so wrong. I must have just hesitated, 'cause now you're gone. Blame me for all of it. Just run back through here. Blame me for all of it. Just come back home to you. I couldn't just let you know what I felt when he put his hands on you. I must have just hesitated. Now it's all too late to call. Blame me for Tropics, Chris Ward ze swojej znakomitej płyty Rapture, która dzisiaj w szufladzie muszę to mieć natychmiast. Kawery, jeszcze jeden zespół wielce uznany, ale nagranie nieoczywiste. Cross the line. Who pushed you over? It doesn't matter to you. It matters to me. We cut adrift. We're still floating. I'm only hanging on to watch you go down. My love, I disappeared in you. You disappeared from me. I gave you everything you ever wanted. Wasn't what you wanted. The men who love you, you hate the most. They pass right through you like a ghost. They look for you, but your spirit's in the air. Baby, between the horses of love and barefoot. Ze składanki Achtung Baby So Cruel. Dobrze, jeszcze jedna nowość. Bardzo wdzięczny duet. Gonna see, never gonna Uważam, że to będzie też w szufladzie, muszę to mieć natychmiast, ale na razie jeszcze nie możemy, bo epka Arches ukazuje się dopiero 23 lutego, więc trzeba będzie na całość jeszcze troszkę poczekać, ale słuchając takiego nagrania, to tych kilka dni szybko zleci. Eels przed nami. Nie, nowej płyty studyjnej nie, ale rzeczywiście Węgorze wracają. Wracają za sprawą koncertu w Royal Albert Hall, który został zarejestrowany, i takie wydawnictwo ukaże się 14 kwietnia tego roku. To do wyboru będzie albo dwie płyty kompaktowe i DVD, albo trzy płyty winylowe i DVD, no albo oczywiście streaming ze stron komercyjnych, jak kto woli. Eels wracają. tego, że wracają tym razem w zupełnie innym wymiarze. Koncert w Royal Albert Hall, zarejestrowany, przygotowany i w kwietniu do naszej dyspozycji, i to w różnych wariantach możemy sobie wybierać, jak mówiłem, albo dwie płyty kompaktowe i DVD, albo trzy płyty winylowe i DVD, albo streaming do wyboru, do Color Hills, Royal Albert Hall w połowie kwietnia. Będą jeszcze nowości, ale one po 13:00. Po 13:00 także dotrą do nas goście. Może nie będę ujawniał tym, mam nadzieję, milsza będzie dla Państwa niespodzianka. Oczywiście następną godzinę rozpoczniemy od koncertu, od utworu Ozricków, a to w związku z tym, że Ozric Tentacles przyjeżdżają na koncerty do nas. I jeszcze jedna niespodzianka, której też specjalnie nie odkryję. Pytają Państwo, gdzie na bieżąco program. Tak naprawdę w jednym miejscu, i to staram się, żeby te utwory, które prezentuję, tak Państwu przedstawić, żeby Państwo natychmiast mogli sobie gdzieś o artystach różne rzeczy poczytać. Zatem najszybciej to na Facebooku. Jedno słowo proszę wpisać, audycja, zaraz wracam, ale też proszę pytać, kontaktując się przez skrzynkę mailową artur.orzech@polskieradio.pl. I teraz Aśka, której dawno u nas nie było, na zakończenie tej części programu. Like a wave.